لا دنج کومل ام برنامه تان پیشکش دکریت برنامه هلویستکان لم برنامه دا هلویستکان لجیان نامه پیغمبرانو پیغمبری خاتم علیه الصلاة والسلام هاولانی پیغمبرو زانیان دخرین رو با ویلیان و بهرمت بینو دینو جین مانی پی روشم کینوا برنامه هلویستکان لا آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا کمال بلباس برنامه هلویستکان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد زور خون بخوش حال ده زانم به پشتیوانی خوای گورا سبحانه و تعالی بزاره چیکش به ایوی بریزو خوشویستو زید عزیزو لدلا شیرن گیشتموه که ام برنامه تان پیشکش بکم بناوی هلویستکان خوشویستان بیار ایمه مسلمان شنکوتی برنامه خدا سبحانه و تعالی اگر تماشایی قرآنی برزو بپیز بکینو یا خود فرمودکانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام او من تیده گینیت که انسان مادم گوتی مسلمانم مادم گوتی لا اله الا الله محمد رسول الله مادم پا بند بدین خواه گورا سبحانه و تعالی زور کس بو تگری دیتا پیش اگر بیتو ایمه الوسطه یک بکین لسورت عصر خوي قورا سبحانه وتعالى دفرمية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بس تمشي شيء أم سورة بكين خوي قورا سبحانه وتعالى سرتا دا سوين دي خواردو بعصر سوين دي خواردو بكات وتكاتي إنسان زور قرنق لجياني الرجاني خويدا أو كاتانا بفيرون دات او کاتانا وکو شتی چی زور گورو پربا برکتو پربها سیر بکا. کاتا که انسان مسلمان پابند به دین خواه سبحانه و تعالی هول بدا تی بکوشه بو اوی کاتا زیرینکانی خوی لدز نده. سون که براستی اما کاتا کباسی حلویستکان دکین حلویستی مسلمانان هم لجیانی پیغمبر دابه عليه الصلاة والسلام ياخد لجياني هاولاني پیغمبر دابه رضا و رحمت خوالا صحابانو درود و صلاة و سلام خواج لپیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام ياخد او هلویستانا لجياني ناودارانو زانایانی کونو استاج دابه اوی که پابند با قرآن و سنتی پیغمبر عليه الصلاة والسلام ایما درسی زوری لیورده گرین پروانه بو یکاته که ایما دخوینی نوا یا خود ورده بینه و لجیان نامی کسایت یکانی دنیا لکونو نویده سودی زوری هیل بو انسانی مسلمان با هوی و زور لراست یکانی جیان من بو درده کبی ایما هم من ده زانین اجل لای خوایا سبحانه و تعالی بلام کاته کسی چندزار رو بروی مرگ ده بیتوا نامرد او کاته زیاتر لدل ده ده سسپیت ایما ده زانین رسق للای خوای گوریا سبحانه و تعالی بلام کاته ده بینین لجیان نامی کسی ده کسون خوا سبحانه و تعالی رسقی داوا زیاتر برچاو روشنو دلنیا ده بین خوش بیستان من لم زنزیره ده هول دادم چند هلویستیک پوختیک لجیانی چند کسایتیک بخمه بر جوی بی سران بو اوی هم بو خوشم سودی لیور بگرم هم اوی عزیز و خوشویستیش به همانش و سودی لیور بگرن من باسی کسیک تان بودکم بناو نیشانی سیدکی سین بخوی ناوی یوسف شنخ کلیه به سید قطب مشهوره وکو سید قطب رحمت و رضای خوای گوری لسر بی آوا موقفی هبوا هلویستی هبوا بر امبر با دجمنکانی خوی هر وقت چون لمصر سید یکمان هبو که سید قطبه سرقافل شهیدان و شکانی بو اوی بو که شوشی بی جیان نبنو جیانیان تیبیت لپیناویان دا لپیناوی دا شهید بو. به همان شیوش گوتمان لسین یوسف شنخکلی بو خوا شهید بو. کمیک با کرتی جیانی او کسا که یوسف شنخکلی نو براو لسالی 1923 لدی چانغ لسین لدائیگ بو. لنو سالی و اسلامو زمانی عربی لمزگوتی دی یکان فیر بو. باسی اسلام بتوی فیر بو. پاشان لم مزگود بو ام مزگود لای زنانی ولاتکی زیاتر شارزا بو. علومی شرعی خویندوه. اینجا چوتا مدرسه ما مستایان بو پسپوری لزمانی عربی پاشان پیمانگی زانستا اسلامیکانشی تاو کردوه. لسال 1954 دا بو با ما مستای مزگوت شارکی ینگ چیاو. پاشان بو با ما مستای یاری ددری زمانی عربی لزانکوی پکین سالی 1955 به هوی ما مستاکه و کنابی محمد مکیم بوا. پاش ماویشی کم وازی لیه نبو اوی دست بطال بید بو نوسین. خریچی نوسین بو. پاشان بو به ما مستا لپیمانگای زانستی اسلامی لسالی 1957 اوش سالی چی نخایند گرای و دیکی خوی لسالی 1958 و اینزا نارحت یکانی دستی پی کرد. اینزا که او نارحت یکانی دستی پی کرد بسببی اوی که و مسلمانی بو خلشی بانده کل بو دینی خوا سبحانه و تعالی کفر لی قبول نکرد تن جام پی هلسنی تا نظام کومونستی سالی 1907 دیاره او کاتل سیداری داو شهیدی کرد. نو براو بسید قطب سین بناو بانگه هفتاوی کتابی نوسی و باو تمنه کمو که هموی 36 سال جیا سلو سه کتابی به های کومونیستکان و فوتاون اوانی تریشی ماون کتابی ناسینی اسلام لری ناسینی محمد و علیه الصلاة و سلام ساب کراوا سودی زورشی لبین جاوا ورجر دراوا بو چن زمانک اوش براستی چن برهمی چی یوسف شنخ کلی بوا شانی باس کتابی تازی ورجر راوا کسرساوی چی مزن بو فیربونی فرمودام دیار او سیدش من بو خواش زیاوا بو خواش شهید بوا سری شور نکل بو کومونیستکان زور ازاینا لرویان دا وستاو سرمشقی مسلمانان بو لو کاتب زانه تمشابکه او موقف او حلویسته که انسان مسلمان هیتی نامه چی آراسته سران رژیم کردو هوشیاری دانه لکارساتی بیری کومونستیو شورشی بناو روشن بیری لسر اما جیراو اشکنزی زور دره پاشان لسال 1907 شهید کرا نو براو دزانن چی دا گوت دی گوت باشتر لام بپیو بمرم نگب کورنوشه و بجیم باشتر للام بپی و بمرم نگ با کورنوشه و بجیم او موقفی که او انسان مسلمانه او زانه پای برزه که هی بوه برانبر با دسالات دارکان بو شیوه موقفی هبوه آماده بوه لپیناوی خوای گبر سبحانه و تعالی جیانی کتایی پی بیت که دلی باشتر للام بپی و بمرم واتا بپی و با اعدام بکن بلام نگ با کورنوشه و بجیم واتا کورنوش برم لبو تاغوتان کورنوش برم لبو کسانی کوا ظلم لمسلمانان دکن دجایتی دینی خوای گبره دکن سبحانه و تعالی مرد نکی حل بجارد که با پیوه لسیداره بدرید نگ روژگ لروژان او انسانا بزلیلی بجی و کورنوش بو تاغوتان ببات شهید خوشویز شهید شهید خوشانیستی خدا شهید شهید شهیدی خوشویز شهید شهید خوشویزتی خدا شهید شهید لوسات وی خنی گشت رجال سرزوی رجال سرزوی لمکات وی بچاوی خود خوی خود دی خوی خود دی از تیرکانی آسمان بکن گریان با تو گریان شهیدی خوشوید شهید شهید بلی خوشویستان من دال که لدائیگ ده بید معقمه پاش ماویی چی که میکروب و فایروز دینا سرپیستی و دسنا لشیوه امان کاری خویان دکن بپی او برنامه ای که خواه سبحانه و تعالی بویداناون که دجمرید او کسا حل دوشینن ویروس همو قلبی داد رزینه پیغمبران سلامی خوای گوریان لسر بید لاشیان تیگناتی خواه لاشیانی حرام کردو لسر خاکو ویروس و جراثیم میکروب ناتی بلاین دا هندی زاریش هندی شهید خوای گور سبحانه و تعالی لا شيان حرام دكا لسرزوي تا خلچي لپلي برزي شهادت تي بغنو هولي بوبدن لزماني امام عمر دا رضا ورحمة اخواي قوري لسربي لا شي او من دالي اصحاب الاخدود دوزرايا وكا بباشاكي ود تيركي خومم تي بغا بلي بنابي اخواي ام من دالا انزا دتواني من بكوجيت او تيروكا كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام باسي دكاتا لا رياض الصالحين اجداهات ولا باب الصبر ديارا موقفه چی زور سرسور هینره براستی من دالی چی و بتوانیت همو او کسانا حالی بکاتن لدینی خوای گور سبحانه و تعالی همو او کسانا ملکز بکاتن لبو رب العالمین همو او کسانا تی بگی یعنی که کسی که و ملیک و داوی خوایتی دکات نابی سزده و کرنوشی بو بردرید نابی بخواب زاندرید بپشتیوانی خوا سبحانه و تعالی لبرنامه کانی ده هاتو انشاءالله او تیرو که بدرجی باسی دکین دیار اویش کاتگ رگای کشتن دادنیتن ای خوی بو اوی قناعت با پاشا بهینه که خوانیه پیدالیسه بسم الله ربی هذا الغلام من دالکه او کاتکه او ملیکه او قسلزاری دیت دروه بسم الله ربی الغلام تیره که تیده گریتونو یکسر شهید ده به اینزا دیاره لسادمی امام عمر رضا و رحمتی خوای گوری لسر بیت لو وقتی ولاشه او من دالی اصحاب الاخدود دوزراوتاوه بلام کاتکه با پاشا که گوتوه دزانن که دوزراوتاوه او من دالا تقریبا 7-8 سالک دبو 8 که شهید بوه خلکه کش که امیان لپاشا بیست همو و تیان بروامان هینا بخدای او من داره که گوتی بسم الله رب الغلام دیاره لاشی او من داره خوای گور سبحانه و تعالی وای کردبو که به هیچ شوی یک نرزید هر وکو خوی بمینه توا امام مالک رضا و رحمت خوای گوری لسر بی دفرمی عمری کر جموح و صحابیک به یک و نجرابون پاش اوی که لغزای احد دا شهید کران پاش 36 سال لاشکان یان گواستنه و هیچ یان لنهات بو تنانت دست یان لسر بری نکی خوش یان دانابو و تا حتا پاش 36 سالش هر بنر مشلی ما بو نوا كأنما تازه شهيد بونا زابري كوري عبدالله دالي باوكم لزنجي احد دا شهيد كراو لقل هاولي چي تردا نجرا پاش شش مانگ باوكم درهنا يوا لناو غورا كيدا هر وكو خوي بو لزماني معاويش دا لاشي شهيدا كاني احد يان درهنا يوا كان زيكي 15 سال بو شهيد بو بون لاشي حمزاش خواي قبر لي راضي بيتن دكاتا مهمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بهماشي و هر وكو خوي بو محمد محمود صواف بو دكتور طارق سويداني جراوتوا كلا انزامي دركوتني قبركاني شهيدكاني احد زاريشي تلم صالاني دوائي دا قواسترانا و بآما دبوني كو ملك زاناو كسايتيو منش بان كرابون بو او مراسما لاشي حمزم بيني وك خوي بو اتود او ساعتا كوا شهيد كراو تازه شهيد كراو جياني درچوا محمد ابو زيد لكتائب قسام شهيد كراو ناشتيان پاش شج منگ برا کش شهید کرا کاتیگ للایا و قبریان بو هلکن لایا چی قبرکی محمد دارما بینیان لاشکی تیدا تیگنتوا بلی شهیدی او درز گوره یا که پیغمبری خو علیه الصلاة و السلام هان من داده لسری و دفرمی هر کس براستی و لدل و داوی شهیدی بکا دفرمیتن من سأل الشهادت بصدق بلغه الله منازل الشهدائی و این مات على فراشه دفرمی هر کس یک بدل داوی شهید بون بکا الا خوای گور سبحانه و تعالی شهیدی و درز شهیدی پیدا بخشه اگر لسد زیگای که خوشی دا شهید او کس بمری ما دمنیتی شهید بونی هيا خواهی گورش که دفرمه ویتخیده من کم شهده حتی چند شهید یکتان تیده حل بجر دره جنی عبدالله عزام داله مردکم اونده آواتی شهیدی هبو دعای بوده کرد وای لمنیش کرد که دعای شهیدی بو بکم او بو خوی و دو کرکی درچون بونی جید زمعه لأوتومیلکی انده شهید کرن و هر وها کاته بریاری لسیداردانی سید قطب درچو رضا و رحمت خوای لسر بی خوشکو براکانی هاتم بولای باوشیان پیدا کردو و تی دعام بو کردون همو شهید ببن رازین و تیان بلی رازین اینزا سید قطب رحمت خوای لبوتی سپاس بو خواه 15 ساله هول دادم تا شهادتم دست بکوید. براستی اوش پلوپایی که خوای گبر سبحانه و تعالی بنصیبی مسلمانی دکاتن اگر بیتو او مسلمانه براستی داوای شهید بون بکاتن لخدای گبر سبحانه و تعالی. خوش شویستان. من براستی دمویت زید و خبیب رضا و رحمت خوای گوریان لسر بی اگر بیتو ایستا که باسی اوانش بکم که موقفی زور زرعتانو بيوانين هبوه كخواي قبر سبحانه وتعالى القرآن دا فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ديار لأنه إيمان داران دا تسم بيوانيك هن كداوي الشهيد بون دكن هبو لوان الشهيد بون وهجبو لواني كبات ساوروان الشهيد بون دكاتن ديار خواي قبر سبحانه وتعالى مسلمان آوا بوشوية پروردبوه لبيناوي ديني خواي قبر دا سبحانه وتعالى آماده بيت كوا شهيد بيتن بو اوي ك دين اخواي قبر سبحانه وتعالى سربرز بي عزت لبو مسلمانان بقريتوا امادنا بو شيفيا خويا بخد بكن انزا اقربيتو اما باس زيد وخبيب بكين لم برنامي دا بيراناقين بلام دمويتن بيتا رابقينم ان شاء الله استا برنامكم كوتاي بيدينم بلام لبرنامي دا هاتو دا بيتا رادقينم كوا باسي زيد وخبيب تان بودكم كتسحل ويستيش مردانيان هبوا بلشي خداي قبر سبحانه وتعالى بيكا تمايك إما زور پندو درسو واني ليور بغرين انزال خواي قبر دا پارموا خواي قبر سبحانه وتعالى لقناها كان من خوش بيت خواي قبر او عقيدة وبيرو باور باكي كلنو ظلمان دا تسبان دويتي ان شاء الله بردوان من بكا حتى او روجي ان شاء الله دا جينوا لا إخوة قبر سبحانه وتعالى بعقيديشي باكو بيقردوا كالناو ظلمان دا تقيوا لجياني الرجاني خوشمان دا إن شاء الله ببشتواني رب العالمين بردوان دبين داول إخوة دكين كالصبر وثبات واستقام من بيب بخشي هروكو الصبر وثبات واستقامي با پیغمبر علی الصلاة والسلام حوالکانی وهروها تابعین وهروها تابعی تابعین وهروها کوملک زانا که اوانی استا که انشاءالله لو برنامه بسلسله و بزنزیر انشاءالله باسیان دکین چون بوانی بخشی انشاءالله ایمشی لی ببجنا که با ایمش دا بخشی انشاءالله دست خوششم لبو که امان خوش ناو که پیمان او من دو بو خواهی گور پادشتی بخیر بیداته و من بوم زور بوم اندازه بزیتان دیلم تا به یه گشت نوشتر حفته ایشی که وکو امرو بخواهی گورتان دست بیرم والسلام علیکم رحمت الله و برکاته.